राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 1 जनवरी 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नगद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवनीरदाबाद पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण भाई देखो ऊंचे से ऊंचा काम करना चाहिए नीचे का मैं समय मत बात करो ऊंचे से ऊंचा काम मानव शरीर है देवताओं को दुर्लभ देवताओं को भी अपने कीमत नहीं करी है इसका आदर नहीं किया है इसकी महिमा जानी नहीं है खेती में हल पाते हैं तो मतलब बाजरे से होता है गेहूं से होता है जो धान्य बहे वो धान्य से मतलब होता है सब मतलब ये है तो मनुष्य शरीर के लिए सब मतलब होता है तो ये शरीर है शरीर का विषय भाई स्वर्ग और स्वर्ग पर दुख दुखाई यही तनुकार फला विषय न भाई ये शरीर है ये विषयों के लिए नहीं है भोगों के लिए नहीं है ये तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए है देवताओं का शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए नहीं मिला है पशु पक्षी राक्षस रासुर देव जितने राक्षस है कोई शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए नहीं मिला है यह शरीर प्राप्ति के लिए मिला है अरे इस शरीर को निर्दक हो दिया बड़ी भारी हानि होगी सहानि तत्म छिद्रम छंद मूर्धा यन मुहूर्तम मानव शरीर केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला है धन इकट्ठा करना भोग भोगना बहुत तीसरी बात है बहुत तीसरी बात है इसके लिए मानसूर नहीं है ऊंचा भी शरीर मिला तो ऊंचे से ऊंचा ही काम करो नीचा काम नहीं केवल भगवत प्राप्ति भगवान प्रेम हो जाए भगवान के दर्शन हो जाए भगवान में स्नेह हो जाए भगवान मीठे लगे भगवान अच्छा लगे भगवान में लग जाओ ऊंचा शरीर मिला तो ऊंची ऊंचे काम में लगाओ जिससे विषय खर सर्वथा यह विषय सब कुत्ता और गदा मिल जाओ बन जाओ तो ये विषय तो मिल जाएगा भोग मिल जाएगा आराम मिल जाएगा सुख मिल जाएगा परमात्मा प्राप्ति नहीं हो तो सब ही हो जाए सुर को मिलता है गधे को मिलता है कुत्तों को मिलता है नीति से प्राणी को मिलता है सुख कर कुकर ऊंट कर मृत पशु में चार तुलसी हजी बदल में ऐसे ही धंधा हो। अरे वो मौका है, अभी बहुत सुंदर मौका है। अभी मैंने चेत नहीं किया तो कब हो गए, आप स्वयं सोचो, सब भाई बहन सोचो कि इन शरीर के प्राप्त होने में और सत्संग प्राप्त होने में ऐसी बात हरेक मिलती है क्या? मनुष्यों को भी हजारों में लाखों में कोयों को मिलती है, अपने को मौका मिला है, ये बार बार नहीं मिलता है। बड़ी होशियारी से लगकर भगवान लग जाओ, मनुष्यता यही है, मिनक पड़ा पड़ा है, ये मौका मिलेगा नहीं, सच्चा का मौका मिलेगा नहीं। इस बार सच्चे देश है भगवान में लग जाओ। कोचिंग तक तो हरी समेत करोड़ काम छोड़ गए भगवान, भगवान छोड़ जाओ। बड़ा सुंदर मौका है, मैं देखता हूँ, पुस्तकें पढ़ता हूँ तो बड़ी विचित्र बात लगती है हमें। ऐसा मौका हर एक जगह नहीं मिलता, आप जैसे नहीं हम क्या जाने, मैं चक्कर बहुत लगा फिर रहा हूं मैं, ऐसी बात मिलती नहीं, पक्की बात है, एकदम सच्ची बात, सिद्धांत की बात है, भगवान की प्राप्ति ही होती ऐसा, ऐसा मौका नहीं मिलता। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, और मैं ये समझता हूं बहुत से भाई और बहनों ने भोग भोग लिया है, एक बार दो बार तीन बार चार बार पांच बार दस बार शांति नहीं मिली, तो अब तो पिंड छोड़ो भाई, देख लिया मैं, देख लिया हम देश से ले दुनिया को, सुबह धोखा की सी चलती है, और कोई बढ़िया काम नहीं है। अपने उद्धार की बात कौन कहेगा, क्यों कहेगा, क्या मतलब है, क्या फायदा? मैं निंदा नहीं करता हूं, परंतु बात एक याद आ गई कहता हूं, व्याख्यान देने वाले सज्जनों की बातें सुनी है कि पति बताओ धर्म बताओ तहां पर क्या फायदा, हमारे क्या फायदा, वो अपना खुशी हमारे फायदे तो खुश खुश मिल जाता है, तो अपने फायदे ही बात करनी चाहिए, ऐसी बात नहीं। आपस में करते हैं आपस, मैंने सुनी, मैं निंदा नहीं करता हूं, मैं चेतावनी नहीं कहता हूं, आप चेत करो, किन के मन में ऐसी लगन लगी है जो सामने विचार बड़ी बड़ी विचित्र बातें अच्छी अच्छी बातें मैं देखने में आती है पढ़ने में आती है पुस्तकों में देखता हूँ ऐसी बात आ रही है मिलती नहीं आप अगर जैसे न जैसे क्या करें उन्हें कोई हाथ की बात नहीं है बहुत विचित्र बात है ऊंची बात के सिवाय नीची बात को तेरा नहीं सुनानी चाहिए जरूरत नहीं आपका जीवन ये नहीं ऐसा नहीं मामूली नहीं है बहुत कीमती अपने सत्संग में रहने वाले भाई सत्संग में छूट चले जा रहे विचित्र भाई मेरे समझ में नहीं आती ये बात अकल में नहीं आती क्या करोगे कहां जाकर क्या कर दोगे सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ रात दिन असली बात में लग जाओ अपना कोई नहीं है आज आपको बीमारी आ जाए तो उसको ठीक करने के लिए पैदल लोग करते हैं पर सच्चे लगन से आपका उद्धार हो जाए कौन करेगा क्यों करेगा मैंने क्या मतलब अपना क्या मतलब हमारे क्या फायदा इस बार से आप स्वयं सोचो स्वयं विचार करो बड़ा भारी लाभ ले सकते हो आप बहुत बड़ा लाभ शेर जी बात सुनाते थे यहाँ सत्संग होता है वो भी करो वहां भी भवन रह जाओ वहां भी करो आज कौन चिंता करता है आज किसके हृदय में चिंता है ये बात की कभी चले गए अरे अभी भी ये भी चल जाएगा यही बीत जाएगा चेत करना चाहिए सबको छोटे बड़े स्त्री पुरुष बालक जवान बूढ़ा रोगी निरोग धनी निर्धन सबको चरण करते अपना कल्याण करो देखो भाई हमारे पास बात है कोटिंग तक तो आ रही सुने शतम भय भोगतव्यम सौ काम बिगड़ता छोड़ो दुगुनी मिलो और हजार काम बिगड़ता स्नान कर दो और दान देना हो तो लाख काम छोड़ो दान दो और भजन करना तो करोड़ काम छोड़े लक्ष्म विहायनातव्यम कोटिंग तक तो हरिम सुने भगवान वही सबसे ऊंची बात है और सबसे ऊंचा मानव शरीर है सुख देवताओं में ज्यादा है परंतु परमात्मा की प्राप्ति नहीं है ये मनुष्य मात्र को परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है कैसे ही पापी हो, तापी हो, चोर हो, डाकू हो, हत्यारा हो, पाप करने वाला हो, खजानों से होता है। ऐसा मौका है इस शरीर में, इस शरीर की महिमा है। इस शरीर को प्राप्त कर गए वो काम करना चाहिए जो और शरीर में होता नहीं, देव शरीर में नहीं होता, ऐसा काम कर लेना चाहिए। क्यों है सबसे ऊंचा है, जन्म हो गया भारतवर्ष में, एक गंगा जी के किनारे ऐसी पवित्र कोई नदी नहीं है। गंगा जी के समान कोई नदी नहीं है, सत्संग के समान कोई फायदा नहीं है। मनुष्य शरीर से सिवाय किसी शरीर में ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात मिली हुई फिर भी अपना कल्याण नहीं करो तो कब करोगा, कब वो बढ़िया मौका मिलेगा जिसे करोगे, जिसके लिए छोड़ रखा है। सब बातें मिलती है, परमात्मा की प्राप्ति नहीं मिलती। ऐसी बात है, यह चेद वेदी सत्यमस्ति तो शादी हवादी महती विनश्री। अब रहने से तो बहुत नुकसान की बात है। यह चेद वेदी इस शरीर में अगर परमात्मा प्राप्त नहीं किया तो कब को 84 लाख जोड़े में परमात्मा की प्राप्ति में मौका नहीं है। बड़े सत तेजी से है, बातों को नहीं समझो समझो, आपस में विचार करो, मिलकर सोचो, कल्याण हो जाए, अपना उद्धार हो जाए, ऐसी बात सोचो उत्साह। प्रार्थना भाई सुनो थोड़ी मैं नहीं सुनता हूँ, क्या कर होता है, आप सुनते हो, आप सुनते हो, हमें संतोष नहीं होता। बहुत लाभ हो सकता है, बहुत लाभ। आप भी सोचो, जो जो भाई बहन अगर ये बड़े हैं और वो लाभ छोड़े हुआ है प्रत्येक समय, और सबको हो सकता है, मनुष्य मात्र को, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, कोई हो, ऐसा मौका है। ये मौका बार बार नहीं मिलता, बार बार नहीं पाए मेरे जन्म की मौज। मिलेगा नहीं ऐसा मौका, मिलेगा नहीं। ये बात है, आपने नहीं जैसे तो मर दी है। मेरी तो प्रार्थना है कि लग जाओ सच्चे हृदय से, अच्छी से अच्छी बात कैसे मिले, बहुत बढ़िया बढ़िया बात है। थोड़े में संतोष मत करो, संतोष त्रिशुकर द्रव्य सदा रे भोजने, अपने स्त्री भोजन धन तीन वर्ष संतोष होगा। और त्रिशु नहीं वर्ष तीन वर्ष जब जब दान नहीं हो पढ़ाई में जब मैं दान में संतोष न करो और परमात्मा की प्राप्ति में देरी मत करो। देरी सही नहीं होना चाहिए। कैसे काम में लग जाओ। बहुत सुखमुखद बात है। हम अच्छी अच्छी बातें पुस्तकों पर ली संतों से मिली है। बहुत बढ़िया बढ़िया मौका मिला है। छह देश लग जाओ। मुक्ति प्राप्ति के लिए हूँ मनु जाकू सदा सबकी से पुकार वो सबकी पुकार सुन रहा है। कुत्ता होता है कुत्ता उसको मार पड़े तो जब वो देखता है मार पड़ते पहले चिल्लाता है। उस चिल्लाने मात्र से उतनी जोर से लाठी नहीं मिली। मानो मेरी बात भी भगवान सुनते हैं तो आप भी सुनते क्या नहीं आए। इतनी पक्की बात है सच्ची बात है। पुकारो हे नाथ हे मेरे नाथ बहुत बढ़िया बात है। बड़ी उत्तम बात है। बड़ी श्रेष्ठ बात है। सच्चे हृदय से लग जाओ बहुत लाभ की बात है। हीरो से जन्म कमायो भजन मेरा भाव अरे पागल कैसा सुंदर शरीर मिला उसने परमात्मा की प्राप्ति नहीं करी तो क्या किया। चतुर्भर सोगना गिना मूर्ख मूल ठगायो मार गड़िया मूलिक मूर्ति हो सच्चे देश लग जाओ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम जो भाई लगे रहा है वो तो ठीक है नहीं लग रहा है राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम रात और दिन हमारे तो मन में ऐसी बात आती है भाई और आप ही आप जानो। आपको जो बढ़िया बात लगे उसमें लग जाओ। जिस भाई बहन के जो बात बढ़िया लगे उसमें लग जाओ। अरे मैं कहूं जैसी करो ये नहीं आग्रह आपको बढ़िया लगे उसमें समय चला जाएगा मृत्यु आ जाएगी। दिन प्रतिदिन मौत नजीक आ रही है। घड़ी घड़ी गिरता है आठ पहर गुड़ जावे भजन बजाते न जावे। चेत करो और सुनाओ सजनो बहुत बढ़िया बात है उत्तम शब्द मिल करके और चेत किया और वे कहा जाए तो वहां शंकर भगवान ने कहा अरे भाई हर व्यापक सर्वत समाना प्रेम था पहले प्रभु, वे सब जगह है, फिर समझ जावे वहां जावे वहां जावे। आप जहां करो वहां परमात्मा पूरे के पूरे है, सच्चे जिस दिन लग जाओ पूरा पूरा फायदा है।